falan yaratmaz. Aynı zamanda işte kışın soğuk havalarda terleme daha fazla olduğu için sıvı alımına da dikkat etmesi lazım kardeşlerimizin. 300 mililitre kadar sıvı 25 derece civarında ve abi sen ufak bir 3 saat önce enstitüsü kurmayı düşünüyor musun? Asla düşünmüyorum. Yani. Öğrendiğim bilgiyi toplumsallaştırmaya çalışıyorum. Orada oksijen testleri yaparsın, aerobik kapasite. Bu verdiğim bilginin herhangi laktat testi iyi bir testtir tabii de. Bu bilginin herhangi bir sporcuya abi, zarar olacağını düşünmüyorum. Zaten hayatım senin verdiğin bilgiyi köylerdeki anneler de biliyor. Çünkü soğuk havada sokağa çıkan çocuğa sıkı giydirilir ki çocuk üşümesin diye. Demek bu üşümesin dediğine göre futbolcu üşümesin. Evet. Analarına da giydirsen çocuğu uzun kollu giydir derdi bu anneleri. Köy anneleri mesela. Ne var bunda ki? Hakan sen